त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृ कुल, मातृ कुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण जी में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, यह मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था, तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 159 पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरण का महात्म्य। नारद जी ने पूछा, हे महादेव, पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपद में भी उसका कुछ अंश चला गया हो तो वह पक्ष वर्धनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी का भी यही नाम है। वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान लक्ष्मीपति जी को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो, फूटा टूटा ना हो और चंदन से चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पंच रत्न डाले गए हो तथा वह कलश फूल की मालाओं से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रख कर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान जी के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धनी तिथि पड़ी हो उसी का नाम भगवान दिग्रह का भी नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देवेश्वर जगन्नाथ जी का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनवाना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पंचमृत से भगवान जी को नहलाना तथा कुकुम, अर्गजा और चंदन से अनुलेपन करना चाहिए। फिर तो वस्त्र अर्पण करने चाहिए, उनके साथ छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि जी की पूजा आरंभ करें। पदम नाभ्य नमः कहकर दोनों चरणों की विषय मूर्तये नमः बोलकर दोनों घुटनों की ज्ञान गम्याये नमः, ये दोनों जांघों की ज्ञान प्रदाये नमः से कटिभाग की विश्वनाथाये नमः से उदर की श्रीधराये नमः से हृदय की कौस्तुम्भ कंठाये नमः से कंठ की शत्रुतकारिणी नमः से दोनों बाहों की व्योम मूर्धये नमः से ललाट की तथा सर्वरूपणेह नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपिणी नमः कहकर भगवान जी के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव देव श्री हरि जी को अर्घ्य प्रदान करे। इस अर्घ्य दान से ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। संसारणव मग्नं भो मामुद्धर जगत्पते त्वमीशः सर्वलोकानां त्वं साक्षात् जगत्पतिः ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं पद्मनाभ नमोस्तुते। अर्थात हे जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर जी हैं। हे पद्मनाभ जी, आपको नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव जी को भक्ति पूर्वक भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करें। जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि छह रसों से युक्त हो, इसके बाद भगवान जी को भक्ति के साथ कपूर युक्त तांबुल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करें, उन्हें वस्त्र पगड़ी तथा जामा दें, अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें, फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य जी को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथा शक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्ष वर्धनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदनंतर गीत नृत्य पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्ष वर्धनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंच अग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है, वह श्री विष्णु जी के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पक्ष वर्धनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। हे ब्राह्मण, यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। हे मुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी, भरद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश जी ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्य उदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्ष वर्धनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। हे नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊंगा, ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करें। जो गीत बांध्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन अनुलेपन फल अर्घ्य श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि जी के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान जी का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप जागरण करते हैं, श्री कृष्ण जी की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद जी का नाम लेने से व्रत का चौगुना फल होता है। एक पहर तक नामो उच्चारण से कोटि गुणा फल मिलता है और चार पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु जी के आगे आधे निमेश भी जागने पर कोटि गुणा फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नर श्रेष्ठ भगवान केशव जी के आगे नृत्य करता है उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि जी के समक्ष नमस्कार और नीर अंजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए।